και τώρα αυτό το απίθανο ντουέτο. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Ποια είναι η καλύτερη εκτέλεση, η προηγούμενη ή αυτή με τον Marvin Gaye και την Tammy Terrell? Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby there. Τώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Πρωτοβουλία 5 σημείων για απεμπλοκή από την πολιτική κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Προτείνει η συνανετική εκλογή του Σταύρου Δήμα ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Συμφωνία πολιτικών δυνάμεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος με πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους, ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, συναπόφαση για την ημερομηνία εκλογών ακόμα και στο τέλος του 2015. Ο τόπος έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση, από μια νέα πορεία, απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας έτσι το άνοιγμα Σαμαρά. Ικανοποίηση εξέφρασε για την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο κύριος Σαμαράς βγάζει στο σφυρί υπουργικούς θόκους. Πρέπει να αντιληφθεί ότι αποτελεί παρελθόν για τη χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Επί τρεις ώρες κατέθεταν στον εισαγγελέα η Πάνος Καμένος και Παύλος Χαϊκάλης. Σύμφωνα με δηλώσεις της συνηγόρους του, ο Παύλος Χαϊκάλης προτίθεται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, καθώς θεωρεί ότι υπέστη ηθική βλάβη από τους ισχυρισμούς Αποστολόπουλου. Ζήτησε ακόμη άρση του τηλεφωνικού του απορρίπτου για να αποδειχθούν οι συνομιλίες με τον Γιώργο Αποστολόπουλο, τον οποίο κατονομάζει ως δράστη της απόπειρας χρηματισμού του. Εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα, ανοιχτά έως τις 6 το απόγευμα και έως τις 8 σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα. Στα αθλητικά για τη Super League ξεχωρίζει απόψε στις 7:30 το παιχνίδι Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός αύριο στην Αττική αναμένεται αίθριος, με λίγη πρόσχερη συννεφιά το πρωί, θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κοίτα ψηλά, ακού τις καμπινάδες στον ουρανό, πολύχρωμος καπνός. Μέτρα ξανά αντιστρόφα τις μέρες στο τζαμπί δε στη γραφείο αγνός. Για Χριστούγεννα σαν περιμένεις μην τζαμπούσα κουλά να φταράς.

Η απίθανη Gladys Knight, Neither One of Us. Πάμε τώρα σε έναν καταπληκτικό σαξοφωνίστα που υπέγραψε στη Motown στις αρχές δεκαετίας του 60. Ένας σαξοφωνίστας που επηρέασε απόλυτα τον David Sanborn, τον Clarence Clemons και τον Bobby Keys, μεταξύ άλλων και πολλούς ακόμα. Ήταν ένα σήμα κατά τεθέν της Motown ο Junior Walker, με σειρά επιτυχιών όχι μόνο στα άλμπουμ αλλά και τραγουδιών που έκαναν 1 εκατομμύριο πωλήσεις, όπως αυτό του 1968. Αργότερα, αρκετά αργότερα, το σαξόφωνο που ακούτε στην καταπληκτική επιτυχία των Foreign Urgent είναι του ίδιου που θα ακούσετε τώρα. Junior Walker και All Stars. What does it take? Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Μια δύσκολη εβδομάδα στο σπίτι γεμάτη θεματάκια από το 11888. Τηλέφωνα για κλειδαράδες. Τηλέφωνα για ηλεκτρολόγους. Τηλέφωνα για υδραυλικούς. Τηλέφωνα για εφιάλαιο. Τηλέφωνα για μετακομίσεις, μεταφορές. Για ό,τι χρειαστείς για το σπίτι και όχι μόνο. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Δ Βήμα FM 99,5. Μια Λουίζα ζεστή στον κύριο Τατσόπουλο, μια δόση αταράξ. Λουίζα ζεστή είναι ρόφημα η κορίτσι. Τα έχει όλα, σήμερα ήρθε μπροστά και μια να με εξαγοράσουν με λάθος τρόπο, κατάλαβες. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης της μουσικής φανκ, παρόλο που ξεκίνησε σε ένα διαφορετικό συγκρότημα μαζί με ποιον νομίζετε, τον Νίλ Γιάνγκ. Ο Ρικ Τζέιμς είχε συγκρότημα με τον Νίλ Γιάνγκ πριν γίνει ο Ρικ Τζέιμς που ξέρουμε. Ο Ρικ Τζέιμς που καθόρισε αυτός και μερικοί άλλοι το φανκ της δεκαετίας του 70, ξεκίνησε και αυτός ηχογραφήσεις για τη Motown. Και όπως σας είχαμε προειδοποιήσει για το Happy, για τη μεγάλη επιτυχία που θα έκανε το τραγούδι, ήδη σας έχουμε πει ότι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του 2015 λέγεται Uptown Funk, που το έχουμε παίξει εδώ με Mark Ronson και Bruno Mars. Το τραγούδι λοιπόν αυτό στηρίζεται όπως και το Happy σε τραγούδια της Motown. Να λοιπόν το Uptown Funk του 2015 όπως ήταν τότε όταν το έβγαλε στην πρώτη εκτέλεση ο Rick James. Βέβαια δεν είναι το ίδιο τραγούδι, αλλά κανονικά όλα τα πνευστά και όλα είναι βασισμένα και ο ρυθμός του Uptown Funk στο Give It To Me. Give it to me. But I can't promise my eyes this side unless they stop the fight. 'Cause I'm a prisoner of war, lying here in my cell. Can't make it home in time. I know you'll be keeping my spirits bright by wearing my name and trying to stop this fight. Oh, but I'd give anything to see you and the family and that little Christmas tree. By surprise, I must say.